Dolanı dolanı gelir. Ölüm yavaşça yavaşça kalem alıp yaz derdimi, gülüm yavaşça yavaşça kalem alıp yaz derdimi, gülüm yavaşça yavaşça. Söyünmüyor bir dem narı, sevda oldu öz diyarım. Güzledi geçti baharım, selim yavaşça yavaşça. Güzledi geçti baharım, selim yavaşça yavaşça. Garip gönlüm durmaz oldu, gözüm ırak görmez oldu. İşe güce varmaz oldu, elim yavaşça yavaşça. İşe güce varmaz oldu, elim yavaşça yavaşça. Sevdiğim bu yana bakmaz, kaş eğip kirpiğin yıkmaz. Kırıldı kanadım kalkmaz, kolum yavaşça yavaşça. Kırıldı kanadım kalkmaz, kolum yavaşça yavaşça. Dünyaya güvenilmez, ölmeyince kan kesilmez. Meslekim artar eksilmez, zulüm yavaşça yavaşça. Meslekim artar eksilmez, zulüm yavaşça yavaşça.